Книга суддів. Розділ 9. Авімелех, син Єрувала, прибув у Сихем до братів матері своєї і мовив до них і до всієї родини дому матері своєї: «Скажіть так, щоб було чути всім господарям Сихему, що, мовляв, краще для вас? Чи щоб правили вами 70 чоловік, тобто всі сини Єрувала, а чи щоб правив вами один? Та пам'ятайте, що я – ваша кість і ваше тіло». Брати його матері сказали все те мешканцям Сихему так, що чули всі, і прихилилося їхнє серце до Авімелеха, бо вони говорили: «Він брат нам». То й дали вони йому 70 шеклів срібла з капища Ваал-Беріта. За них найняв Авімелех пройдисвітів та зухвальців, що пішли за ним. Наскочив він на дім батька свого в Офрі та й повбивав братів своїх, синів Єрувала, 70 чоловік на одному камені. Один тільки Йотам, найменший син Єрувала, лишився живим, бо сховався. Зібрались тоді мешканці Сихему і увесь Бет-Міло, та пішли і обрали собі Авімелеха за царя під пам'ятковим дубом, що був біля Сихему. Коли було переказано це Йотамові, він вийшов і став наверху гори Герезім і голосно кликнув до них, кажучи: «Слухайте мене, городяни сихемські, щоб і Бог вас слухав. Давно колись пустились дерева в дорогу, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до Оливки: "Царюй над нами". Оливка ж їм відповіла: "Чи я ж занедбаю мою оливу, якою шанують Бога і людей, і піду хитатись над деревами?" Тоді сказали дерева до смоковниці: "Ходи ти, царюй над нами". Смоковниця ж їм відказала: "Чи то ж солодощі мої занедбаю та смачний плід мій, і піду хитатися над деревами?" Тоді до виноградини дерева сказали: "Ходи вже ти, царюй над нами". А й виноградина їм каже: "Чи я могла б вино моє занедбати, що звеселяє Бога і людей, та піти гойдатися над деревами?" Нарешті всі дерева кажуть до тернини: "Іди хоч ти, царюй над нами". Тернина ж до дерев відказала: "Коли ви справді хочете помазати мене царем над вами, то йдіть у моїм холодку ховайтесь, а як ні, вибухне вогонь з тернини та й пожере кедри ливанські. Отож, якщо ви чесно і правдиво вчинили, наставивши царем Авімелеха, і якщо ви гарно вчинили з Єрувалом і з його домом, і якщо ви відплатили йому за його добродійство по заслузі, бо за вас воював мій батько і покладав свою душу і визволив вас із рук мідіян, а ви ж сьогодні постали проти дому батька мого і синів його, і 70 чоловік стяли на однім камені та й поставили Авімелеха, сина його рабині, царем над городянами Сихему, бо він брат вам. Якщо сьогодні, кажу, ви чесно і правдиво вчинили з Єрувалом та з його домом, то тіштеся собі Авімелехом, і нехай він втішається вами. Якщо ж ні, то нехай вибухне вогонь від Авімелеха і пожере городян Сихему і Бет-Міло, і нехай вибухне вогонь від мешканців Сихему і Бет-Міло і пожере Авімелеха". І втік Йотам щоскоріш, та прибувши до Беру, оселився там далеко від Авімелеха, брата свого. 3 роки царював Авімелех над Ізраїлем. Тоді попустив Бог злому духові війти між Авімелеха та мешканців сихемських так що городяни сихемські перестали йому коритися. І це сталося для того, щоб відомстився злочин супроти 70 синів Єрувоала, і щоб кров їхня впала на Авімелеха, їхнього брата, який повбивав їх, і на мешканців сихемських, які допомогли йому вбити своїх братів. Отож, влаштували мешканці сихемські на нього засідку на верхах гір і грабували кожного, хто проходив тудою повз них. І донесено про це Авімелехові. Тим часом Гаал, син Еведа, трапився проходом з братією своєю в Сихемі, і сихемські мешканці довірились йому. І вийшовши в поле, визбирали виноград свій, і видавили вино, та й весело забенкетували. А далі ввійшли в капище Бога свого, та їли і пили, і проклинали Авімелеха. Ось тут Гаал, син Еведа, і промовив: «Яке право має Авімелех до Сихему, щоб ми йому служили? Чи син Єрувоала та його намісник Зевул не служили колись людям Хамора, пращура Сихема? То чого ж ми маємо йому служити? Коли б так, народ цей був би під моїми наказами. Я прогнав би Авімелеха і сказав би йому: „Досить уже твого володіння, забирайся геть“. Дочувся Зевул, начальник міста, про слова Гаала, сина Еведа, і запалав він гнівом. І послав він посланців до Авімелеха в Аруму, щоб йому сказати: «Прийшов оце Гаал, син Еведа, зі своєю братією в Сихем, та й підбурюють проти тебе місто. Тож вирушай цієї ночі, ти і твій люд, що при тобі, та заляж засідкою в полі. Завтра ж уранці, як тільки зійде сонце, встанеш хутко і нападеш на місто, бо він якраз виходитиме з людьми своїми на тебе, то й зробиш із ним, що і як зможеш». Устав Авімелех вночі з усіма людьми, що мав при собі, та й засіли вони 4 загонами проти Сихему. Як же Гаал, син Евета, вийшов і став при вході в міську браму, Авімелех з людьми, що мав при собі, вискочив із засідки. Побачив Гаал людей, та й сказав до Зевула: «Он спускається військо з вершин гір». А Зевул йому: «То тінь від гір здається тобі людьми». Озвавсь Гаал удруге, та й сказав: «Он таки справді спускається військо з середини країни, і один загін простує дорогою від дуба чародіїв». Тут Зевул йому і каже: «Де ж вони твої уста, що ними ти вихвалявся? Хто він такий, отой Авімелех, щоб ми йому служили? Оце ж і є ті люди, що ти зневажав. Вийди тепер і бийся з ними». І вирушив Гаал на чолі городян сихемських і став з Авімелехом битися. Та Авімелех розбив його, і він утік від нього. І полягло багато вбитих аж до самої міської брами. Тоді Авімелех повернувся назад у Таруму. Зевул же прогнав Гаала і братію його, так що вони в Сихемі вже більше не жили. На другий день вийшов народ у поле, і донесено про це Авімелехові. Узяв він своїх людей і, розділивши на 3 загони, засів у полі. Скоро він побачив, що народ виходить з міста, наскочив на них і побив їх. Сам же Авімелех і загін, що був при ньому, кинулись наперед і зайняли становище при вході в міську браму, тим часом як другі 2 загони напали на тих, що були в полі, та й повбивали їх. І воював Авімелех з містом увесь той день, завоював його і вибив людей, що були в ньому. Саме ж місто зруйнував і засіяв сіллю. Довідавшись, мешканці сихемської башти кинулись у вземлище під капищем Ел-Беріта. Як же донесено Авімелехові, що мешканці Сихемської башти збились у ній докупи, пішов він з усім людом, що мав при собі, на Цалмон-гору і, вхопивши сокиру, відтяв з дерева гілляку, підняв її, закинув собі на плечі та й сказав народові, що був з ним: «Мерщій, що зробив я, зробіть і ви». І весь народ теж нарубав кожен для себе по гілляці. І вони рушили за Авімелехом, накидали гілляк до вземлищ та й запалили вогонь у ньому так, що мешканці Сихемської башти також загинули. До 1000 душ, чоловіків та жінок. Тоді рушив Авімелех на Тивець, обложив і здобув його. Була ж посеред міста кріпка башта. І повтікали туди всі чоловіки і жінки, усі мешканці міста, замкнулись у ній та й повиходили наверх, на покрівлю башти. Авімелех підійшов до башти, щоб здобувати її, і наблизився до дверей башти, щоб її підпалити. Та одна жінка кинула йому на голову верхній жорновий камінь і провалила череп. Ритмом кликнув він на юнака, зброєносця свого, і повелів йому: «Добудь меча твого і убий мене, щоб не говорили про мене. Баба його, мовляв, убила». Пробив його тоді юнак, і він помер. Ізраїльтяни ж, побачивши, що Авімелех помер, розійшлися по своїх домівках. Так відплатив Бог Авімелехові за злочин, що заподіяв батькові своєму, вбивши 70 братів своїх. І всі злочини сихемців Бог обернув їм на їхню голову, і проклін Йотама, сина Єруваала, на них здійснився.